Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 10. кастрычніка. Вельмі ўзрадаваў мяне візіт Сергея Дубаўца, на той час апальны малады літаратар. Прыехаў ён са сваёй ссылкі. Пра тое, што я ў бальніцы, яму сказаў Алесь Разанаў. Хату Сергею ў Гомелі пакуль не даюць. Трэба неяк шукаць яму месца ў выдавецтве. Добра мы з ім пагаварылі пра творчасць нашага любімага Владзіміра Караткевіча, пра стан выдання яго апошняй паэтычнай кнігі «Быў, ёсць, буду». Пра некаторыя нюансы падрыхтоўкі васьмітомнага збору яго твораў. Я сказаў пра сваю ідэю наконт дадатковага тома эпісталярнай спадчыны і спецтома ягоных малюнкаў з дадаткам пласцінкі з ягоным голасам. Нарэшце паказаўся Лёня Дранько-Майсюк. Ён быў у калгасе, і я ўжо засумаваў па ім. Такім галантным з'явіўся, хоць і ў кепачцы жоўтай вельветавай. Галі, дачцы маёй, пацалаваў руку. Кожнаму з нас, Сергею і мне, пакланіўся, чакаючы, пакуль кожны з нас не падаў яму рукі. Што ты скажаш? Сапраўдны беларус – гэта сапраўдны еўрапеец. Хоць шмат хто імкнецца карміць нас думкою пра нашу быццам усебаковую блізкасць да вялікага ўсходняга брата ў двухкосі і ледзь не кроўную роднасць з ім. Не, сярод тых дэбілаў, як называюць цяпер свой заўсёды п'яны ў стельку народ, цвярозы яго прадстаўнікі, такіх галін, такіх Сергеяў, такіх Леанідаў няма і ў бліжэйшае стагоддзе не будзе. Ды і мы не хочам гэтай блізкасці. Марныя іх намаганні адарваць нас ад балтаў і готаў. Няхай скажуць нам добрае дзякуй за тое, што мы ім далі святло навукі, аддавалі на працягу стагоддзяў сваіх баяраў кабыл Рамановых, сваіх Дастаеўскіх, сваіх Глінкаў, сваіх Некрасавых, сваіх Твардоўскіх, сваіх Гагарінах, сваіх Цірашковых. Што мы іх навучылі і кнігі пісаць, і кнігі друкаваць, і палацы і храмы будаваць, і палацы і храмы распісваць, і законы пісаць, і законы кадыфікаваць, і гэтак далей, і гэтак далей, і гэтак далей. Гледзячы на гэтых трох маладых, я цешыўся беларускай здаровай залатою зменаю. 13 кастрычніка. Перад абедам наведаў Серафім Андраюк. Разабралі з ім шмат службовых пытанняў. Адносіны з цэнзурою. Асноўнае гэта тое, што яны зрабілі шмат купюр у чацвёртым томе Максіма Гарэцкага, у яго рамане «Камароўская хроніка». Я прапанаваў абавязкова месцы купюр, усіх без выключэння, пазначыць адпаведным умоўным знакам, квадратнымі дужкамі са шматкроп'ем у іх. Недзе Серафім чуў, што Валянціна Пепеляева, былы лектар аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КПБ, а на той час цэнзар, хочуць выгнаць з галаўліта. Гэта цікава. Значыць, і там ёсць здаровыя сілы, якім ён стаў косткай у горле. Дарэчы, Савелія Паўлова, загадчык аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КПБ, народная чутка ў двухкосці, зноў некуды накіроўвае, не ў дзяржкамвыт, дзякаваць Богу, а адны ў інстытут гісторыі партыі, а другія – рэктарам Мінскай вышэйшай партыйнай школы. Цуд. Абедзвюм рукамі прагаласую за гэтыя абедзве пасады. На культуру беларускую і на гарматны стрэл яго нельга падпускаць. кастрычніка. Нядзеля. Выпісаўся са шпіталя з незакрытым бальнічным лістком. Двойчы прыходзіла дадому ўрач. Адзін раз загадчыца аддзялення паліклінікі. Усё слухалі, пальпіравалі. Рэцэптаў кожны раз пакідаюць так рублёў на 12-15. Такая бясплатнасць у двухкосці лячэння мяне заўсёды ўміляе. Па працы ўжо вельмі засумаваў. Столькі яе назбіралася. І ўсё такой, што без мяне не будзе зроблена. Баяцца, чакаюць мяне. Хапае і такога, што трэба адрабляць назад. Бо зроблена было, каб дагадзіць тым самым. 29 кастрычніка. Атрымана адносіна наступнага зместу. директору издательства «Мастацкая литература» товарищу Дубенецкому Михаилу Федоровичу. Во исполнение решений директивных органов Госкомиздат БССР поручает издательству «Мастацкая литература» подготовить и выпустить в 1986 году сборник антирелигиозных произведений Янки Купалы, Якуба Колоса, Кондрата Крапивы, Михася Ленькова, Кузьмы Черного, других белорусских писателей. Принять к сведению, что при подготовке к изданию атеистической литературы в ней должны находить отражение вопросы противодействия попыткам классового противника использовать церковный юбилей для новых идеологических диверсий против нашей страны, враждебных нападок на советский строй, внутреннюю и внешнюю политику КПСС и советского государства. В связи с этим в перспективном плане выпуска литературы, названной тематики, следует предусмотреть выпуск книг, брошюр по критике богословских, клерикальных и буржуазно-националистических толкований места религии в истории нашей страны, об обеспечении свободы совести в СССР, о богатстве безрелигиозной духовной жизни советских людей, о гуманных целях атеистического воспитания. Председатель Госкомиздата БССР М.И. Делец. Мне их треба буде хоть с большего подлечить, кольки за апошние годы отримано таких директив, и як яны нами выконываются в двухкоссе. А я могу гонориться тым, что покуль нам удается ухиляться от выконания гэтых у двухкоссе конституционных парадов. Цікавый документ передали мне учора, и он датычыць уже справ национальных. Датуется так само гэтым месяцем. Директору издательства «Мастацкая литература» Дубенецкому Михаилу Федоровичу. В письмах в директивные органы республики неоднократно высказывалось мнение о недостаточном внимании к изучению белорусского языка, его использованию в оформлении городов, поселков, рекламы, товаров народного потребления и так далее. В свете директивных указаний по данному вопросу Госкомиздат БССР поручает всем издательствам республики при тематическом планировании общественно-политической, художественной и другой литературы строже учитывать языковое соотношение выпускаемых книг, брошюр, плакатов, буклетов, открыток. Председатель М.И. Делец. Думаю, что гэтым, с дозволу сказать документам, тые директивные органы, на якія ідзе спасылка, вырашылі заслоніцца ад важкіх і законных патрабаванняў увагі да вывучэння беларускай мовы, яе выкарыстання ва ўсіх сферах жыцця рэспублікі. Я падрыхтую і дашлю сумленны выклад маіх поглядаў на становішча беларускай мовы ў рэспубліцы, у тым ліку фрагментам пакажу выкарыстанне яе ў выдавецкай справе. З такімі тэмпамі мы яшчэ і пасля 2000 году будзем жыць у чужамоўнай дзяржаве, у чужамоўным асяроддзі, без сваёй гісторыі, без сваёй культуры. Гэтым, бадай, і скончыўся сённяшні мой дзень. Але ж на працягу яго былі яшчэ значныя падзеі. Сярод іх размова з любімым мною Янкам Брылём, сустрэчы з Верай Палтаран, загадчыца рэдакцыі выдавецтва «Мастацкая літаратура», і Галінай Гарэцкай, дачкой класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага, рэпрэсіраванага ў гады сталінскага тэрору. Усе яны выказалі сваю радасць з прычыны майго выздараўлення. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў.